all lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda individ som vilseleder från den är den som är vilseledd. Medan den som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa oss att vara bättre och godare muslimer. Som en utgångspunkt, mina dyrbara syskon, det som vi talade om på fredags khutba, jag försöker alltid koppla föreläsningen dagen efter, vilket är idag på lördag, och lillahi alhamd, koppla det till det ämnet för att utöka själva innebörden av själva ämnet som vi hade diskuterat. Igår med Allah subhanahu wa ta'alas vilja så pratade jag om mirakel då profeten Musa alaihi salam, han slog med staven som han hade i handen havet, vilket fick den att dela sig i två olika delar. Och det var därifrån som vi inshallah går vidare med detta. Profeternas mirakel tänkte jag prata om idag. Allah subhanahu wa ta'ala har skickat genom tiden som vi har pratat om för ett tag sedan. Allah subhanahu wa ta'ala har skickat 124 000 profeter och sändebud till mänskligheterna. Från Adam alaihi salam till det sista profet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Var en av profeterna, han hade sitt mirakel, sitt sätt, vilket fick människorna under hans tid att tro på honom, följa honom, tro på att hans ord är sanning. Och det var som vi nämnde igår om profeten Musa alaihi salam och händelsen under räddningen då han räddades från från Firaun tillsammans med Banu Israel. Han och dem gick igenom och det var en stor mirakel. Men detta var inte det enda miraklet som profeten Musa alaihi salam hade fått. Profeten Musa alaihi salam fick så många mirakel som till antal som många andra profeter. Många andra profeter fick en eller två. Saleh till exempel, profeten Saleh, han fick en naqa, djuret som Allah subhanahu wa ta'ala lät komma ut från sten, som skulle dricka på en viss dag och ge dem mjölk på en annan dag och de skulle inte slakta den, vilket vi kommer inshallah att prata om. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fick olika mirakel. Vattnet gick, rann bland hans händer, vattnet utökades och så vidare. Så var och en av profeterna hade sin mirakel. Så när man tänker på ordet mirakel, vad är en mirakel? Någonting som Allah subhanahu wa ta'ala låter ske, låter hända, som inte stämmer överens. Till exempel, miraklet av Isa alaihi salam, han föddes utan en pappa. Det är en mirakel. Allah subhanahu wa ta'ala lät den här mu'jiza, som det kallas på arabiska, en mirakel, att hans mamma Maryam alaihi salam skulle bli gravid genom ett bara ord från Allah subhanahu wa ta'ala, och innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahs ord, när han vill att någonting skulle hända, då säger han kun, bli, då blir den som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Och mirakel brukar det vara någonting som händer, som är ovanligt, som det fysiska och kemiska naturen i världen säger emot. Yani, om vi ska bara förklara detta. Havet, då israeliterna, Banu Israel, stod i havet. Och då skulle de, om de skulle gå ner till havet, då skulle de drunkna. Men vad är det som hände? Musa alaihi salam, han slog havet med pinnen han hade i handen. Vad hände med havet? Havet delade sig, enligt sura Shu'ara, vers 61, säger Allah subhanahu wa ta'ala, 62, sura 26, vers 62, säger Allah subhanahu wa ta'ala, då delade havet sig i två delar, och varje del var som en berg, fast berg, som Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver den delen. Det är en mirakel. Det är någonting som aldrig skulle hända. Och så dumma som Firaun och hans soldater var. Wow, de klarade sig. De gick igenom havet. Vi följer efter dem. De har inte tänkt. har de använt sin hjärna för en liten, liten stund. Då Musa a.s. säger till dem, jag är ett sändebud från Allah subhanahu wa ta'ala. Då Musa a.s. har sagt till dem att jag skickades från Allah för att rädda Banu Israel. Hade de bara funderat lite så hade de tänkt, okej, nu har det hänt detta och det är någonting ovanligt. Vattnet kan inte bara vara så stilla åt sidan och öppna sig och de skulle räddas. Då kommer den säkert att hända någonting med oss. Nej, men de följde efter och Allah subhanahu wa ta'ala lät dem drunkna. Så en mirakel, någonting som hände. Om man, det är förklaringen till mirakel. Och varje profet har fått sin egen mirakel, så att säga, som vi kan läsa i Koranen. Och profeterna som har fått den, till exempel, om vi säger Nuh a.s. Under Nuhs folk, om vi ska gå tillbaka till profeterna, Nuh a.s. vad är det för mirakel han fick? Många kan säga, nej, men han fick ingen mirakel överhuvudtaget från Allah subhanahu wa ta'ala. Jo, mirakel som han fick under hans tid, folk var inte så duktiga på att bygga en sån här stor ark. Folk var inte så, de visste ingen kunskap om hur man skulle bygga en ark, ett stort skepp, för att den ska vara på vattnet och balansera sig och inte drunkna. Det är bara detta byggandet av ett sådant här föremål, en mirakel, kunskap från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det som har varit mirakel innan, det behöver inte vara mirakel i hela livet. Yani, saker och ting har varit mirakel under en viss tid. Under Nuh a.s. var det en mirakel. Att folk gör det som han har gjort nu, har maskiner och har robotar och har allt möjligt i världen som de kan bygga något liknande i metall. Och de har gått igenom fysiken och lärt sig hur allting ska vara, tyngden och hur fysiken bygger till. Det är ingen mirakel längre, nu är det en kunskap. Nu är det en kunskap. Och det är det som Allah subhanahu wa ta'ala, utan nu att gå utanför ämnet för mycket, när Allah subhanahu wa ta'ala säger alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. När Allah subhanahu wa ta'ala säger yu'minuna bil ghaib, tro på det som är förutbestämt. Det som är förutbestämt som ingen annan känner till. Så att om någon ser någonting som någon annan känner till, det är ghaib för den personen, men det är inte ghaib för någon annan. Så ghaib behöver inte vara utslutet helt och hållet. Och så kunskapen som har varit under Nuhs tid, som har blivit en kunskap nu folk använder, det är inte en mirakel längre. Men det var en mirakel i sig själv att kunna bygga så stor ark som han byggde i öknen, i sanden. Få folket att förstå, han har kallat folket som vi känner till 950 år. De vill inte tro på honom. De hånade honom, de snackade dåligt om honom. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss genom hans son, subhanallah. Vad är det hans son sa? Jag kommer att skydda mig vid ditt berg. Jag går upp så vattnet som du påstår att det skulle komma, den kan inte nå berget. Vad är det han sa? La asim al-yawm. Ingenting kommer att skydda dig. Så detta är en mirakel i sig själv. Allting på hela jordklotet skulle inte klara sig utom safinat Nuh. Det är därför man brukar säga, kalla den för Safinatun Najat, räddningens ark. Så den som åkte Nuhs ark, han räddas. Och den som inte åkte, khalas, han förloras, subhanallah. Så bara detta var en mirakel av sig själv från Allah subhanahu wa ta'ala. Och som vi sa innan, en mirakel, det är ett tecken som Allah subhanahu wa ta'ala ger till folket, till sina sändebud, till sitt folk, för att människorna ska tro på de talar sanning, det är som du säger. Profeten Muhammad s.a.w. som vi kommer mot slutet till, det har hänt honom alldeles, eller inte alldeles för många, men det är många mirakel. Vi känner till månen, qtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Det är en mirakel. Att människorna ber det från ett sändebud, och sändebudet ber Allah subhanahu wa ta'ala, och det händer exakt det. Men det dummaste är när folk ber ett sändebud om någonting, och de ser det med sina ögon. De säger, kan du låta månen delas i två delar? Okej? Okay? Ingen fara. Månen delades, enligt berättelserna. Den ena klyftan av månen var överför Jebel Abu Qubais, överför Mekka. Och den andra var på andra sidan. Och folk har sett det. Och folk var resenärer utanför Mekka. Och de har sett detta. Och det är ni som har bett om det. Och ni har sett det. Och efteråt, nej. Du har trollat våra ögon, sa de. Subhanallah. Yani, det är det dummaste som en människa kan komma fram till. Och så när Nuh alaihissalam kallade sitt folk och kallade sitt folk och de ville inte, så Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom att ta med sig ett djurpar eller ett par av varje djur i arket tillsammans med dem som är troende. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, när man pratar om arabiska språket, det finns äbla och aya för Koran, alltså den aya som betyder väldigt mycket och den är kort i längden, att Allah subhanahu wa ta'ala lät himlen öppna sig och lät jorden bara öppna sig med vattnet, och vattnet bara täckte över hela jordklotet, subhanallah. Och det är en mirakel i sig själv. Så går man vidare, vem är det som räddar sig? Nuh alayhi salam och folket som var med honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger om Nuh alayhi salam: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala säger, vi lät honom räddas. Det är en mirakel. Det är en mirakel i sig själv som Allah subhanahu wa ta'ala gav Nuh alayhi salam. Om vi går till Salih, profeten Salih alayhi salam, Allah skickade honom som ett sändebud. Och han gjorde da'wa till folket. Han kallade dem till islam. Han kallade dem till tawhid. Bli troende. Och Allah subhanahu wa ta'ala, de säger till honom, ja, om du talar sanning. Det här är alltid hela tiden argument. Det har hänt mot profeterna. Och varför vi läser detta? Yani, om icke-troende säger till dig, om du talar sanning, så låt detta hända och låt detta hända. Säg bara, jag är ingen profet och jag är ingen sändebud. Allah subhanahu wa ta'ala genom tiden lät detta hända. Men till mig, jag är en vanlig människa, ingenting kommer hända som mirakel. Men under Salihs tid, de sa till honom, om du talar sanning, så nu vill vi att ett djur, naqa, en kamel, ska komma ut från den här stora berget, stenen. Allah subhanahu wa ta'ala gav dem som de vill. Men Allah bestämde en regel. Okej? Ni dricker vatten, källvatten från det här stället. Ni får dricka ena dagen. Och när den här kamelen skulle dricka, så får ni absolut inte komma i närheten av kamelen. Men det vattnet som inte ni får dricka från källan, det kommer den här kamelen ge den som mjölk till er. Ja, ni subhanallah, den dricker, vi bara säger, hitta på exempel. Den dricker 10 liter vatten. Den gav dem 10 liter mjölk samma dag. Ni ska inte komma i närheten. Låt den dricka i lugn och ro. Den kommer att ge er mjölk. Subhanallah. Och rör inte den. Så vad är det, subhanallah? Ashqal qawm. Den dummaste av folket där under hans tid. De gick och slaktade det här kamelen. Och det fick de inte göra. Så Allah subhanahu wa ta'ala plågade dem och straffade dem. Det här är viktigt. När de ber om någonting, då ska de i alla fall respektera. Då ska de i alla fall följa. Så Allah subhanahu wa ta'ala gav profeten Salih alayhi salam det som hans folk bad honom om. Men de lyssnade inte och de lydde inte. Går vi vidare till profeten Isa alayhi salam. Hans födelse, det är en mirakel i sig själv. Från bara en mamma utan pappa. Hans mamma var en jungfru, hon var oskuld, som vi brukar kalla henne, Maryam al-Azra. Hon är oskuld, men hon födde honom. Han talade som ett litet barn. Som spädbarn talade han. Qala innama ana Abdullah. Allah subhanahu, han säger, jag är Allahs tjänare och sändebud. Allah subhanahu wa ta'ala lät honom tala. Det är en mirakel i sig själv. Nästa mirakel, Allah subhanahu wa ta'ala lyfter upp honom. Och bland annat mirakel som hände under hans tid, som han levde, han kunde bota dem som är sjuka, väcka dem som är döda. Bi'amrillah, bi'iznillah. Med Allah subhanahu wa ta'alas tillåtelse. Han skapar av lera, så skapar han en fågel. Och sen säger han, summa anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah. Sen blåser jag i den, så blir den som en fågel med Allahs tillåtelse. Subhanallah. Det är en mirakel i sig själv. Så mirakel, som sagt, saker och ting som händer för en profet eller för ett sändebud. För en profet eller för ett sändebud som naturen säger emot. Yani, till exempel, vi bara hittar på exempel. Vi känner till magnet idag. Men om jag på grund av magnet, plus och minus, jag har en plusmagnet i handen, jättestor, vi säger en jättestor 10 kilo magnet i handen som är plusmagnet, och så hämtar jag en låda som är också en magnet, som är fast i form av en låda, och det är plusmagnet. Vad händer med plus och plus? Låter de varandra gå isär varandra och bara röra på sig varandra, så ser vi att lådan bara svepar i luften. Var kommer folket som inte känner till magnet och den kunskapen att plus och plus låter varandra gå från varandra? Oh, det här är en mirakel. Det här är ovanligt. Vad är detta? Är det trolleri och så vidare? Men egentligen den kunskap som inte den individen känner till. Och Allah subhanahu wa ta'ala under för profeterna som ändrar egenskapen. Som ändrar egenskapen. Så när Allah subhanahu wa ta'ala lät Isa alaihi salam säga till fågeln, lät honom blåsa i fågelns av lera, och den blir fågel med Allah subhanahu wa ta'alas vilja. Det är en mirakel i sig själv. Och det som är viktigt här att tänka på, var är profet Salih till exempel? De var mycket med boskap och med djur och så vidare. Så Allah subhanahu wa ta'ala gav honom en mirakel som var anpassad hans tid. Profeten Isa alaihi salam, hans mirakel var att bota de som är sjuka, bota de som är blinda till exempel, väcka de som är döda och blåsa liv i någonting som är leva, så blir det levande. Och det var kemi, det var under hans folk. Hans tid var väldigt duktiga på kemisaker. Profeten Ibrahim alaihi salam, det var massor, subhanallah, med statyer. Så Allah subhanahu wa ta'ala skickade Ibrahim och han kallade dem till islam. Han kallade dem till tawhid. De vägrade. Han försöker med dem. De vägrade. Så han gick och bestämde sig. Nu ska jag ta sönder deras statyer. Och jag ska lämna den största av dem. När de har fått reda på att det var Ibrahim alaihi salam som har gjort detta. Vad bestämde de sig? Nu kommer vi fixa eld. Så att vi kommer bränna den här mannen. Eller den här fata som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Sami'na fata. يقال له إبراهيم. Så de säger enligt Koranen, vi hörde en ung man som kallas för Ibrahim, som nämnde dem. De säger hämta honom och samla ved. Enligt Ibn Kathir, subhanallah, de samlade ved i mer än en månad. Invånare i hela det här folket i Irak samlade ved för att vad? Bränna det här veden och slänga Ibrahim a.s. i den veden. Yani, det räcker inte med bara samla lite ved och bränna honom. Det hade gått egentligen. Men det där mirakel i sig själv, innan mirakel hände, nu är det filosofi. Det är mirakel i sig själv, innan mirakeln hände, att han skulle kasta sig elden. De nöjde inte sig med lite eld. Yani, hur stor Ibrahim skulle vara. Vi säger att Ibrahim är 2 meter lång, 2 meter bred. Till exempel. Det hade räckt med 3 meter bred. Alltså 3 gånger 3 meter eld i det här volymen. Och slänga honom i den, det är färdigt. På 10 minuter, en kvart, så är det borta. Men de visste om att det var någonting speciellt med den här individen. Så de fixade jättehål i marken. Och det är enligt Ibn Kathir. De fixade jättehål i marken och fixade så mycket ved som möjligt. Och en sån ved som håller sig, elden håller sig väldigt länge. Det är ingen sån enkel ved, spånskiva som bara brinner på 5 minuter. Nej, det håller sig länge. Och de hämtade någonting som heter menjanik. Som en slängbälla. Man kastar in någonting i den. Jag vet inte faktiskt vad det heter på svenska. Och jag måste erkänna. Katapult. Nu kom ordet. De fixade en katapult för att de skulle kasta Ibrahim a.s. till elden. Varför? För att elden var så stark, enligt Ibn Kathir, så att den brände fåglarna som flög över jättehögt avstånd överför elden. De skadades av elden. Så de vill inte hamna, de vill inte skada sig själva eller skada någon annan. Så de hämtade en katapult och slängde Ibrahim a.s. i den. Subhanallah. Yani. Tänk vilken planering. Tänk vad de gjorde under en hel tid. Men Allah subhanahu wa ta'ala lät hela fysiken ändras. Elden bränner vem som helst. Vem som helst av oss som skulle sätta sin hand på eld, han kommer bränna sig. Det finns ingenting. Det finns ingen som kan tveka. Och det är därför man brukar säga barn som har bränt sig av någonting varmt, subhanallah, de rör aldrig någonting som är varmt mera. Och man brukar säga, subhanallah, på arabiska, den som har bränt sig av mjölk, Ja, när man dricker varm mjölk och bränner tungan brukar blåsa luft på yoghurt. Yoghurt har samma färg, ser ut samma som mjölk. Så att den som har bränt sin tunga på, av mjölken brukar blåsa luft på vad? På yoghurt för att inte bränna sig. Varför? Hjärnan på automatiken tänker att jag har blivit bränd så nu måste jag vara försiktig med någonting som ser likadant som, ut som mjölken. Men i alla fall, Allah subhanahu wa ta'ala skickade en ängel, Jibril alayhi salam, till Ibrahim medan han var i luften. Han slängdes med katapult och det var fysiken, det skulle gå en viss avstånd. Jibril säger till Ibrahim, är du i behov av någon? Det här, subhanallah, väldigt fina ord, är att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Som vi var inne på igår. Är du i behov av något hjälp? Han sa, från dig? Nej, men från Allah subhanahu wa ta'ala, ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala ändrade fysiken. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala sa till elden? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Khalas, nu har Allah subhanahu wa ta'ala som är herre av allting, eldens herre, Allah subhanahu wa ta'ala, rabbun nar, rabb, kullu shay. Allah är herre till allting. Han beordrade elden att vara bardan, kallt och svalt. Och sen, om Allah subhanahu wa ta'ala inte har sagt salama, då hade han dött av kylan. Insant? Allah subhanahu wa ta'ala säger bardan wa salama. Du ska vara kall och fredligt över Ibrahim alayhi salam. Enligt berättelsen från Ibn Kathir, det enda som brändes av Ibrahim alayhi salam, det är repet som de hade bundit honom fast vid sidorna. Det är det enda som brändes, det är repet. Och så resten av Ibrahim, han klarade sig, och efter, jag vet inte hur länge han var i elden, men efteråt de såg att allting var helt i Ibrahim alayhi salam. Det enda som hade brunnit sönder av honom sallallahu alayhi wa sallam, det var repet och inget annat, subhanallah, som brändes. Vem är det som har ändrat på den egenskapen? Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför vi var inne på khutba igår. Vi måste förlita oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Förlita oss att Allah kommer ge oss seger. Han kommer att ge oss seger. Han gav Ibrahim alayhi salam seger. Han gav profeten Salih seger. Han gav profeten Nuh seger. Han gav alla profeterna seger. Han gav de troende med profeten Muhammad alayhi salam seger. Men vad är det vi behöver? Vi behöver ge Allah subhanahu wa ta'ala seger för hans religion. Intansurullaha yansurukum. Om ni ger seger till Allahs religion, Allah kommer att ge er seger. Men om vi ska bara göra det, idag kan jag göra så här, jag känner inte för detta idag, jag har inte möjlighet att komma till salat, jag har inte möjlighet att göra detta, min fru hon har fått mig att vara upptagen, och inte ge seger för Allahs religion, Allah kommer inte ge oss det som vi vill. Subhanallah. Yani jag vill ha pengar från ett företag, jag går och jobbar för dem. Hur kan jag som en troende, praktiserande muslim vela komma in i Allahs paradis i det nästkommande utan att jobba för det idag? Det är omöjligt, det säger sig självt. Så att Allah subhanahu wa ta'ala gav, som vi sa, Ibrahim har vi pratat om, Isa alayhi salam har vi pratat om, hans mirakel, Musa alayhi salam som vi var inne på igår. Och miraklerna till profeten Musa, det var inte bara den här staven som han hade i handen som han slog. Och den här staven hade gjort olika mirakel. När Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alayhi salam, han uppfostrades av Fir'aun. De säger att det var Ramses. Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst, eller det var under Ramses tid. Ramses den andra. Enligt de som forskar i historia, går tillbaka och så vidare, de säger det är Ramses den andra. Men oavsett vilken faraon, alla faraon i helvete, så det spelar ingen roll, subhanallah. Men det var en viss tid. Han, faraon, alltså han dödade alla barn och plågade kvinnor, som vi kan läsa i Surah Baqara och i olika delar av Koranen. Profet Allah subhanahu wa ta'ala lät profeten Musa alayhi salam uppfostras av faraon själv, in i hans hem. Och hans syster visade Fir'aun till hans mamma tillbaka. Och bland mirakel också, Allah subhanahu wa ta'ala säger wa haramna alayka al-maradi'. Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit ingen kvinna på hela jordklotet under hans tid kunde amma honom. Han accepterade ingen annan utom hans egen mamma. Det är också en mirakel. Yani ett barn som inte vet någonting, han var inte profet då, men Allah subhanahu wa ta'ala lät inte någon annan Yani det var haram, och haram i det här fallet inte dagens haram som är haram att äta griskött. Nej, haramna, det betyder att vi har förbjudit. Yani ingen kunde amma honom. Och Faraon, han tyckte sin om han. Och hans fru vill ha honom. Hans fru vill ha Musa alayhi salam. Subhanallah, för att han var väldigt söt, litet barn som hon vill ha honom. Och du vet, kvinnan bestämmer alltid. Spelar ingen roll. Under Faraons tid eller 2018 i Sverige eller 2035 i Skandinavien senare, kvinnan kommer att fortsätta att bestämma. Kallas, hon ville ha Musa alayhi salam i hennes hem, så han accepterade. Han uppfostrade honom, subhanallah. Och så med tiden, när han växte upp, han såg vad som hände, det hände problem. Han fick lämna Egypten, han gick mot Medien, mot Jordanien och mot Palestina. Och han, det hände om vad som hände, utan att gå för mycket i historia. Men på väg tillbaka, han hade sin fru med sig. Och han gick vilse på öknen. Han sa till sin fru, inne i Aranaram, jag ser eld lite längre bort. Vänta här, kanske jag kan hämta en vägledning från den här, alltså från det som finns där i elden. Så han gick för att hämta en vägledning, för att hitta vägen tillbaka till Egypten, till sitt folk. Så Allah subhanahu wa ta'ala valde ut honom. Och han sa till honom, ta av dina skor, sannoliken är du på Torberget. Och vad är det du har i handen? Och vi känner till hela den här samtalet mellan Musa alayhi salam och Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger, inna ana Allah, sannoliken är jag Allah, och du är ett sändebud, och så vidare. Subhanallah, vad är det du har i handen? Han säger, det är en stav, en pinne, som jag använder för olika föremål. Yani man brukar slå sina får för att rätta dem rätta vägen, och använda den som stöd. Och han säger, walia fiha ma'arib ukhra, och jag använder den till andra föremål. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han vill visa honom. Han säger, alqiha ya Musa, bara släng den. Den omvandlades till vad? Till en jätteorm. Jätteorm. Han säger, var inte rädd. Ta tillbaka den. Och nu vände han sig. Så subhanallah, han gick till elden för att hämta vägbeskrivning eller vägledning. Han kom tillbaka som ett sändebud från Allah subhanahu wa ta'ala, och han fick ett uppdrag att göra. Subhanallah. Han åkte tillbaka. I Egypten, vad var de duktiga på? Trolleri. Magi. De var väldigt, väldigt, väldigt duktiga i magi. Så vad är det för mirakel som Allah subhanahu wa ta'ala skulle ge dem? Likadant. Så nu om man säger som så här, mirakel av Isa alayhi salam, det hade inte passat in under den tiden. Mirakel av profeten Muhammad sallallahu alayhi salam, det hade inte passat in med Musa alayhi salam, för att det var, folket gjorde något annat. Så han åkte tillbaka, och han gick till Faraon och samtalade med Faraon, subhanallah, och jag är här för att rädda Banu Israel, jag är här för att rädda mitt folk, och så vidare. Subhanallah. Yani profeten Musa alayhi salam, han var stolt för sitt folk, han var stolt för dem som var troende. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i surah Shu'ara, när de följde med Musa alayhi salam, yani de flesta följde inte med för att de var troende. Wa ma kana aktharuhum mu'minin. Det är viktigt att läsa den i surah 26. Allah subhanahu wa ta'ala säger, de flesta av dem var inte troende. De flesta var inte troende. Subhanallah. Så varför de följde? För att de vill inte leva det livet att vara som slav hos egyptierna, hos Faraon. De vill klara av livet, subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala lät dem klara. Så Musa alayhi salam, det hände olika mirakel under hans tid. Så det var olika 9 ayat. Allah subhanahu wa ta'ala gav honom 9 olika mirakel för Faraon och för egyptiska folket. Davade, grodorna som hoppade, blodet, ad-dam, hans hand som omvandlas till vit. Allt detta är mirakel som hände för profeten Musa alayhi salam. Och han hade en annan egenskap. Han var kalimullah. Han är den enda profeten som talade med Allah subhanahu wa ta'ala. Han var den enda profet sallallahu alayhi wa sallam. Och lägg märke till, om jag skulle lägga någonting som inte har med magi och med mirakel att göra. Profeten Musa alayhi salam, han älskade oss. Wallahi, han älskade de troende. Han vet vilka egenskaper vi har. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, förflyttades, vi hade den för ett tag sedan, förflyttades från Mekka till Jerusalem och sen upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Han träffade profeten Ibrahim och han träffade profeten Musa. Det var profeten Musa som sa till honom, ditt folk klarar inte av att be 50 gånger om dagen. Det var ingen annan profet. Han träffade Yusuf, han träffade Ibrahim, han träffade profeten Isa och Musa. Men det var det endast profeten Musa som sa till honom, ditt folk klarar inte av detta, det är för mycket. Gå tillbaka till Allah, be honom minska den, halvera den. Subhanallah. Så han visste under hans tid hur vi är som människor, som troende. Varför? För att han hade svårighet med Banu Israel. Han hade svårighet med folket av israeliterna som följde profeten Jakob a.s. Och sen så har vi profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Vi gick Isa i förväg om vi ska följa ordningen. Och så har vi profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Bland den största mirakel som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fick, det är Koranen. Al-mu'jiz al-khalida. Den eviga miraklet som kommer att vara fram till domedagen. Miraklet som Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam med. Det här miraklet, subhanallah. Vi känner till araberna. De var väldigt duktiga i poesi. Och när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skickades som ett sändebud, de skrev jättelånga poesi. Och det fanns någonting som heter al-mu'allaqat. Om man har varit så duktig att skrivit en poesi som är en viss antal verser lång och de är så bra, så hängde de det på väggarna av Kaaba under den tiden. Och de visste om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا عَلَمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Vi har inte lärt honom poesi. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Det är ingenting som är anpassat honom sallallahu alaihi wasallam. Men Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom med en mirakel så att araberna som dömde över poesin, det här är wow skrivet, yani toppen. De säger det som profeten Muhammad, eller de säger det som Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, det här är ingen poesi. Det här är ingen poesi, subhanallah. De erkände själva att det här är ingen poesi. Vi känner till, om man läser Ibn Kathir, hur icke-troende kuffar i Mekka, de gick och smyg lyssnade när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam läste Koranen. Och de såg varandra. Wallahi, de såg varandra. Jaha, vad gör du här? Ja, jag är bara här och tittar. Jaha, är du här för samma anledning som jag är här för? De avslöjade varandra. Att var och en, de tyckte om ordet. Ordet betyder väldigt mycket. Umar ibn al-Khattab, när han blev arg på sin syster, och när han tog fram svärdet och khalas, jag ska döda den här mannen. Varför ska du döda honom? Jo, han har splittrat mitt folk. Ja, innan du dödar honom, gå och döda din syster, för att hon följer hans religion. Det var en som sa det i gatorna i Mekka. Subhanallah, så han gick tillbaka till sin syster och sa, ge mig det som han hade givit dig. De hade skrivit det på en skinbit. Han läste Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Han läste de här verserna, första 10 verserna av sura Taha. Han säger, det här är inget ord. Och bara för att han visste om att det var något speciellt, hans syster sa till honom, wallahi, du får inte det här skrivelsen förrän du har duschat. Gå och duscha så får du detta i handen. Han visste, hade han haft den känslan att nej, det här är inte fel, jag ska inte duscha. Tog henne mot hennes vilja. När han lydde henne, att han visste det var något speciellt. Subhanallah. Al-Mughira, när han såg profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hur följeslagarna behandlade honom, han sa, det här är ingen människa. Det här är ingen människa. Det är omöjligt att kriga mot honom. Subhanallah. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fick det största miraklet, det är Koranen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de som säger att man ska inte dricka för mycket eller äta för mycket, Abu Huraira, han var väldigt hungrig. Han säger, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var väldigt hungrig en dag, så vi gick till en bonde och han hade en liten get, och den kunde inte mjölkas. Det var inget mjölk i geten. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam satte sin hand på den och han mjölkade den så att de drack. Och Ahlus Suffa, de här fattiga som levde in i moskén, de kallas för Ahlus Suffa. de fattiga individer som levde i hörnet av moskén. Alla drack, subhanallah. Och Abu Huraira sa, jag drack så att mina revben håller på nästan att delas sönder. Han drack så mycket. Ifrån vad? Från ett djur som inte gick och slakta. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det var väldigt lite vatten han satt i sin hand. Så alla drack och alla gjorde wudu och vattnet minskades inte. Subhanallah. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. En annan mirakel. När Ali yawmu Khaybar. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dagen av Khaybar, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dagen innan, la'u'tiyanna rayata. Jag kommer att ge fanan. Och det där är viktigt. När man säger, när profeten säger jag ska ge fanan till en som Allah älskar och han älskar Allah subhanahu wa ta'ala, yani ordet jag kommer ge fanan, det betyder att han kommer att leda hela kriget, han kommer att leda hela styret, han kommer bestämma över, det är som man säger på engelska, the man in charge, det är han som kommer att bestämma. Så alla sahaba vill att de skulle vara just mig, subhanallah, jag vill att jag ska bli vald, att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam ska ge mig fanan och hålla upp fanan uppe. Subhanallah. Vad sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Var är Ali? Han säger innehu yashtaki. Han klagar på sina ögon. Han kan inte se med sitt öga. Han säger kalla hit honom. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han spottade vid hans öga och bara strök över den. Så Ali ibn Abi Talib, det var inget sjukdom längre. Kallas. Allting var borta. Det är en mirakel. Subhanallah. Det är en mirakel. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams mirakel, de är väldigt många. Så mirakel är någonting som händer för en profet. Och vi läser dem inte för att wow, kolla vad profeten gjorde. Wow, kolla vad han gjorde. Kolla, han stoppar in handen i vattnet och den börjar bara utöka sig och bli mer och mer vatten. Ja, men det är inte han. Det är inte han. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som låter detta hända för honom. För att människorna under hans tid ska tro på honom. För att människorna under hans tid ska följa honom. För att bekräfta att han är Allahs sändebud. Inget annat. Det var bara det som är meningen och tanken med de här miraklerna som hände. Man att muslimer idag, yani jag säger muslimer subhanallah, men de praktiserar inte så mycket islam. Men han, mashallah, han får en WhatsApp-meddelande och den säger någonting om profeten och han bara skickar vidare och är stolt över det här sändebudet sallallahu alaihi wasallam. Visst, brorsan, mashallah, grattis att du är stolt över din profet. Men om du är äkta stolt, så följ honom, lid honom. Om du älskar Allah, följ profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Implementera hans sunna. När jag säger att människorna har snackat dåligt om profeten, det bästa stödet, det bästa stödet, det bästa skyddet, det bästa försvaret som jag kan ge profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, är inte att sitta där och bli arg och skrika och bli förbannad och jag ska göra det ena eller andra. Nej, det bästa som du kan göra, följa hans sunna sallallahu alaihi wasallam, följa hans väg sallallahu alaihi wasallam, följa hans beskrivning sallallahu alaihi wasallam, göra da'wa till honom, kalla till det som han dog på, och det är tawhid, la ilaha illallah. Det är det som är tanken. Så mina dyrbara syskon, mirakel som händer för profeterna, det är bara för att folket ska tro på dem. Så det som hände med Musa alaihi salam och vad hans folk sa till honom, som vi sa på khutba igår utan att upprepa, de sa till honom, khalas, vi är döda. Yani det är det betyder. Inna, de sa till Musa alaihi salam, khalas, inna la mudrakun. Yani de kommer att ta fatt oss. De kommer att fånga oss. Yani vi har ingenstans att ta vägen. Och det är det som många gånger händer. Yani din son blir sjuk och du hamnar på sjukhuset. Och du är ledsen. Jag bara ger ett exempel. Och du är ledsen. Din bror ringer, hur det är med han? Allah, han kommer dö snart. Vadå dö snart? Säg Allah subhanahu wa ta'ala kommer ge honom inshallah shifa. Han kommer bota honom. Förlita dig på Allah subhanahu wa ta'ala. Förlita dig på Allah subhanahu wa ta'ala. Annat händer. Du ska göra test, körkorttest till exempel. Säg inshallah. Förlita dig på Allah subhanahu wa ta'ala. Du ska göra dua. Säg inte, åh Allah, ge mig detta om du vill. Nej, säg, åh Allah, ge mig detta. Var bestämd vad du säger till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som är tanken, mina syskon. Vi lär oss detta för att inte hamna i felaktighet. Så miraklerna som hände med profeterna är till för att förstärka vår tid. Isa alaihissalam fick en annan mirakel. Maida. matbord från himmel. Subhanallah, himmelsk matbord. Som de skulle äta ifrån den. Och han sa till folket. Isa a.s. sa till folket. Ät, bara ät. Ta ingenting och förvara det hemma. Ta inte någonting och förvara det hemma. Men subhanallah, de lyssnade inte. Så när de inte lydde honom. Allah subhanahu wa ta'ala lät annat hända. Så mina dyrbara syskon. Mirakel som hände med profeterna är till för att förstärka vår religion och veta om att Allah subhanahu wa ta'ala, han kommer att ge seger för sina troende människor som följer honom, för sitt sändebud och de som följer sändebuden. Så att om vi följer Allah, Allah kommer ge oss seger utan tveka. Men om vi lämnar Allahs väg, Allah subhanahu wa ta'ala kommer lämna oss till oss själva. Allah kommer lämna oss till oss själva. Och vi kommer inte klara av någonting. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp oss för att vara bättre muslimer. Muslimer som följer Allah subhanahu wa ta'ala och följer profeterna. Och lära oss någonting ifrån profeten Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala räddade honom under den dagen som är 10 Muharram. Vilket äger rum nästa torsdag inshallah. Vi älskar profeten Musa. Och vi älskar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sa till följeslagarna fasta den dagen. Han sa till människorna, jag önskar ahtasibu, yani jag räknar med, ordagrant, jag räknar med att Allah ger förlåtelse för den som fastar den 10 Muharram, att ge förlåtelse för ett helt år tillbaka. Allahu akbar. Yani det som du gjorde från förra Muharram till den Muharram nu nästa vecka. Om du fastar den dagen, Allah ger dig förlåtelse för allt som har skett däremellan. Subhanallah, vilken gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Så att när vi läser om profeterna, det är vi som får nytta för att vi lär oss att följa andra saker som är till nytta för oss. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta, hålla oss på den raka vägen och att hjälpa oss för att vara bättre och godare muslimer. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wa ahsana ilaykum.